ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، ولم یبجر عالمینا، جو علماء کرام کا اکرام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مگر پہلے چھوٹوں کے رحم ہیں، جب ہم بوڑھے ہم بڑی عمر والے چھوٹوں پہ رحم کریں گے، وہی چھوٹے ہم پہ ہمارا اکرام کریں گے، ہم ان کو محبت دیں گے، وہ ہمارا اکرام کریں گے. جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، اگر بڑے ہم سے بدتمیزی کریں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بدتمیزی نہیں، مطلب بڑے ہم سے ڈانٹ لگائیں، غصہ کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈانٹ بھی ان کی دعائیں ہیں بڑوں کی، وہ کسی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے جو اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں، ان کے لیے یہ سوچ لیں کہ وہ جو ہے تکبر مٹ رہے ہیں ہم لوگوں کا. ڈانٹ سے بھائی انسان کا ڈینٹ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو جس کے اندر اور خصوصاً مولویوں کے اندر تکبر تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. جس کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ شخص. تکبر مٹانے کے لیے صحبت اہل اللہ اٹھائی جاتی ہے. السلام علیکم زبیر ٹنڈو حیدر، وہ اکرم آئے گیا مولانا خان؟ دل خوش کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. یہ ان چیزوں سے ہم سیکھیں، جس سے سیکھنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اس سے لوگ دین کے قریب آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. مائک لگا ہے نیچے والا لائک چلا گیا نیچے آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. سبحان اللہ، گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے. پھر گھر والے کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے جائیے. یہ اخلاق ہیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک جہاد سے فکر، دوسرے جہاد کی فکر. مثلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے آتے تھے. سبحان اللہ، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے. اب شکل بنا لی ہے، باطن بنانے کی فکر کریں. باطن خراب ہے، بتکلف اچھے اخلاق سے پیش آئیں. حدیث شریف میں آتا ہے، ہم سب اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ خاص اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب تبلیغ سے، خانقاہ سے، داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی سن رہی ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی یہ عمل ہے کہ لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا، جس سے محبت نہیں کی جاتی. تو آگے بڑھ کے پہلے محبت دیں گے تو محبت ملے گی. محبت محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. آج کل لوگ جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ اخلاق کی خرابیاں ہیں. اگر اخلاق اچھے ہو جائیں، گناہ تو چھوڑ دیا، مگر اخلاق خراب ہیں تو لوگ دور ہو رہے ہیں. اخلاق کی خرابی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پیارا وہ شخص ہے. یہ آج کل حدیث شریف دوبارہ دل میں آ گئی، حضرت والا سنی ہوئی. سب سے پیارا اور قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. آواز جا رہی ہے نیچے. اور سب سے برا شخص اور دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق خراب ہیں. یہ کالی کملی والے کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. چہرہ نورانی، داڑھی ماشاءاللہ، کرتا لمبا، مگر اخلاق جب پتہ چلا تو اخلاق تو بالکل گندے، بالکل ہی گندے. مگر پریشان نہ ہوں، ہمارے اخلاق اگر خراب ہیں تو اس کی اصلاح کروائیں. جب تک اصلاح نہیں ہو رہی تو بتکلف اچھے اخلاق والے آدمیوں کی نقل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے لے آئیں کہ وہ جفائیں سہ کے انہوں نے دعائیں دیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. رحماء بینہم، تو ساری امت کے مسلمانوں کے لیے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو. اگر دلوں میں یہ سب بھرا ہوا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب کا علاج یہ ہے، ہدیہ دو. ہدیہ دو گے تو محبت بڑھے گی. مگر نامحرم کو ہدیہ نہیں دینا بھائی. یہ نامحرم عورت کو ہدیہ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو، ہاں بیوی بچوں کو، हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह ताला हम मुझे भी तौफीक अता फरमाए, जो छोटा सा हदिया दे दिया, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हदिया दें कि बेड का सेट देना पड़ेगा जहेज के अंदर, और ये जहेज तो लानत है, खुद ही इंतजाम करे लड़के वाला, अगर नत्थू फकीर है जमीन पे लिटा दे कम से कम गद्दा तो खरीद सकता है ना भाई। हजरत वाला हमारे हंसाते भी थे, इज़ा हसई था फकत फसई था, फरमाते जो हंस गया समझो फंस गया अल्लाह की मोहब्बत में। दीन में तो बड़ा आसानियां हैं, दीन में तो बड़ी नरमियां हैं। हदीस शरीफ में आता है जो नरमी से महरूम रहा सारी भलाइयों से महरूम रहा। वो नरमी करना सीखनी चाहिए, नहीं आती है? मैं बड़ा सख्त दिल हूं। अरे सख्त दिल हो तो जिहाद पे जाके अपनी सख्त दिली इस्तेमाल करो काफिरों के सामने, अपने नफ्स के ऊपर सख्त दिली इस्तेमाल करें, मुसलमानों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ। यहां सख्त दिली क्यों दिखाते हैं? हमेशा गुस्सा हमेशा अपने से कमजोरों पर आता है, कभी अपने से ताकतवर पर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा इसलिए, अल्लाह ताला प्यारे हैं, अल्लाह ताला प्यारे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हैं। पता था मेरे बंदे नालायकी करेंगे जो है उनको गुस्सा आएगा। नफ्स के अंदर तकाजे रखे हैं, शहवत के तकाजे रखे हैं, गुनाह के तकाजे रखे हैं, गुस्से के तकाजे रखे हैं, मगर इन तकाजों को सही जगह इस्तेमाल करना है। जायज जगह हलाल के लिए जगह इस्तेमाल करें, नफ्स के हराम ख्वाहिशात जो हो रही हैं उसको हलाल जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हराम जगह से बचें। अब गुस्सा आ रहा है अपने नफ्स पे गुस्सा करेंगे, बीवी पे थोड़ी करना, माँ बाप पे थोड़ी करना, मगर ये बातें याद नहीं रहती। अल्लाह वालों की सोहबत में आते जाते रहते हैं तो दिल नरम हो जाता है खुद ब खुद ऑटोमेटिक दिल में नरमी आ जाती है, क्योंकि उनके दिल नरम होते हैं, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सिलसिला मिल रहा होता है ना। तो अल्लाह वालों की सोहबत में आने जाने से दिल में नरमी आती है, और इंसान को पता चलता है वो लोग पहाड़ की चोटियों पर होते हैं। हम लोग अपने आप को ऊंट समझ रहे होते हैं, ऊंट समझता है मैं बहुत ऊंचा हूं, मेरे तो दो दो कोहान हैं, और मैं जर्राफा समझता है मैं बहुत ही ऊंचा हूं, हैं? मगर जब वो गया पहाड़ के पास खड़ा हुआ, ओहो पहाड़ तो मुझसे भी ऊंचा है तो जब हम अल्लाह वालों के पास जाएंगे तो हमें पता चलेगा, हम तो समझ रहे थे हमारे तबलीगी चिल्लों पे नाज है, हमें तबलीगी के खिलाफ अल्लाह ना करे कोई बात है, इतने हमारे दोस्त हैं तबलीग में वक्त लगाते हैं, ये तबलीगी चिल्लों पे नाज है, अपने अल्लाह वालों की खिदमतों पे नाज है, या आलिम होने पे नाज है, या औरत है तो वो आलिमा बननी है उस पर नाज क्या करना। कबूल अल्लाह ताला फरमा लें तो ये बात है असल, बल्कि और तवाजु आ जानी चाहिए। शैतान के अंदर, शैतान ने इतनी इबादत की थी कि दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा, इतने सजदे किए थे उस जालिम ने बताओ सजदों से कोई काम बना? मगर सजदे तो करने हम लोगों को, और इतना बड़ा आलिम था, कोई क्या आलिम होगा, सारे अंबिया के जुजिया कुलियात के साथ जुजियात छोटी छोटी बात भी अंबिया की उसको याद थी शैतान जालिम को। और जो है क्या नाम है, आबिद भी था और जो है आलिम भी था, बहुत बड़ा आलिम था शैतान, मगर एक चीज नहीं था, आशिक नहीं था, तकब्बुर था। जब हुक्म हुआ कि सजदा करो, अकड़ गया, नहीं मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आग से पैदा किया हूं, आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से पैदा किया है, वो अकड़ गया। फिर शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, मुझे मोहलत दीजिए, मफहूम बता रहा हूं, ये दूसरी जगह की बात है, मफहूम बता रहा हूं, मोहलत मांगी कि आप मुझे मोहलत दीजिए अल्लाह कि मैं कयामत तक आने वाले लोगों को बहकाता रहूं। दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला शैतान की दुआ सुन ली, अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनते हैं, इससे दलील मिलती है सबकी दुआएं सुनते हैं अल्लाह ताला। तो तकब्बुर जो है बड़ा खतरनाक मर्ज है, इसके इलाज तकब्बुर किसी सीसीयू यूनिट में और जो भी यूनिट होते हैं अल्ट्रासाउंड में और एक्सरे के अंदर तकब्बुर नजर नहीं आता। अल्लाह वाले उनके गुलामों के पास जाने से एहसास होता है कि हमारे अंदर तकब्बुर भरा हुआ है। खुद मेरे हजरत वाला ने एक दफा मेरे हैदराबाद के बयानात पे पाबंदी लगा दी, आप मत जाएं, और कोई वजह थी, और फरमाया आप सिर्फ किताब पढ़ के सुनाएंगे। अल्लाह वाले किस नजर से देख रहे होते हैं, तो उससे एकदम वाकई में महसूस हुआ कि हुब्बे जा, जाहिर सी बात है लोगों की वाह वाह से और आंख खत्म हो जाती है, मैं अपने आप को इंसान वैसे ही समझता है, कोई समझने की जरूरत नहीं है, हमारी क्या कीमत है, अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर नेक अमाल की तौफीक हो रही है, आसमान से आ रही है, इसमें अकड़ना नहीं चाहिए, ना माँ बहन बेटी को अकड़ना चाहिए, शरी पर्दा कर रही है अगर वो नमाज पढ़ रही है और तो उसको अकड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी नहीं, आप बीच में मत करें। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम का काम कैसे बना, रोने से बना, इतना रोए रब्बना ज़लमना अनफुसना कह के, रोने से सामने वाले का दिल नरम हो जाता है। अगर हमें रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना ले, या अल्लाह इस तबाहशुदा उम्र पे रहम फरमा दीजिए, अब मैं इरादा करता हूँ कि गुस्से को पी जाऊंगा, बतकल्लुफ इरादा करता हूँ, गुस्सा आएगा, मैं अपनी इस्लाह की नियत से अर्ज कर रहा हूँ, बयान करो मेरे शेख ने फरमाया अपनी इस्लाह की नियत से, गुस्सा आएगा, गुस्से वाली बात पे गिलास टूट गया ہیں اور کھانا وقت پہ نہیں بنا، تکیے کا غلاف نہیں دھویا، یا اور کوئی بات ہوئی تو اس پہ غصہ آئے گا. یہ ایسی باتیں، دنیا کی باتیں، ان پہ غصہ آئے گا. مزاج کے خلاف کیونکہ بات ہوئی، طبیعت کے خلاف بات ہوئی، غصہ آئے گا. پھر اس کو کیا، اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. سبحان اللہ، آدمین الغیظ نہیں فرمایا کہ ختم کر دیتے ہیں، غصہ آئے پھر پی جائے. بیوی نے مزاج کے خلاف بات کر دی، امی ابو نے مزاج کے خلاف بات کر دی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ کرنا پڑے گا. مزاج کے خلاف اس وقت میرے شیخ نے فرمایا ماتھے پہ بل بھی نہ آئے، خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر دیجئے، جائز کام کر دیجئے، اور تھوڑا رات کو ابو کے پیر بھی دبا دیجئے. ہمارے بزرگوں نے والدین کا ادب کا بہت زیادہ حکم کیا ہے. والدین بہت بڑی نعمت ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہر چیز کا نعم البدل ہے، والدین کا نعم البدل نہیں ہے. والدین بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بھلے اگر بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں بھائی، برداشت کرنا نہیں آتا. اللہ والوں نے تو اتنا برداشت کیا، برداشت سیکھنا چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے، کہ ایک شخص آیا مسجد نبوی شریف میں، پیشاب کر دیا اس نے، پیشاب کر دیا. اللہ کے گھر میں کوئی کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیشاب کر دے کوئی، تو سارے صحابہ کرام دوڑے کہ بھائی اس کو سمجھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یعنی اس کو بولیں کہ بھائی تھوڑا پیشاب نہیں کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرنے دو، کرنے دو اس کو، یعنی اس کو فارغ ہونے دو رفع حاجت سے. اور جو ہے اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کو پھر سمجھایا کہ یہی بات تھی نا کہ مسجد میں جو ہے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اس سے فرمایا کہ اگر اس وقت ہم لوگ دوڑا دیتے پوری مسجد میں جو ہے پیشاب بکھر جاتا. ظاہر سی بات ہے بےچارہ بھاگتا، سب لوگ پریشان ہو جاتے. برداشت کیا نا، ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو برداشت عطا فرمائے. اور تھے ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، رقیق القلب اور رحیم المزاج. حلیم الطبع کہتے ہیں طبیعت میں برداشت ہو، رقیق القلب دل میں نرمی ہو، اور رحیم المزاج مزاج میں رحمت کی شان غالب ہو. اگر نہیں ہے غصے والی شان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے والے تھے، مشہور تھے نا بھائی، جلالی تھے. ایسے جلالی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، واقعہ سب کو مشہور ہے، ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیسا دل بدلا، ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، او مائی گاڈ پلیز چینج مائی ہارٹ. اس کی یہ انگلش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انگریزی میں بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے. مسٹروں کو جب تک ٹر نہ ملے ان کو مزہ ہی نہیں آتا، حضرت والا فرماتے تھے. اور مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ ساؤتھ افریقہ میں تھے، انگلش میں بیان کرتے تھے. عجیب درد بھرا دل تھا ان کو. ان کا انتقال ہو گیا ماشاءاللہ، طواف کے بعد دو نفل پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے سامنے، ہارٹ اٹیک ہوا، دعا مانگ رہے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، کرسی پہ بیٹھے لیٹ گئے. 150 مریدین ان کے ساتھ تھے، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، بیت اللہ میں لیٹ گئے، اللہ جہاں طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس چلے گئے. آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، خوشی کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، غمی کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، مریدین کے بھی آنسو بہہ رہے ہیں، شیخ سامنے جا رہا ہے. عجیب حالت تھی. پھر مجھے بھی ان کے بیٹے نے فون کیا، جدہ سے میں گیا، اس وقت جدہ میں تھا، مکہ شریف حاضری ہوئی. پھر شیخ شریم نے جنازے پڑھائی ان کی، حرم شریف کے امام شیخ شریم، جن کی آواز میں نے ابھی مغرب کی نماز اللہ کے فضل سے پڑھائی. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اور جب وہ آئے تھے مولانا یونس پٹیل صاحب، یہ بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے. وہ جب عمرے پہ آ رہے تھے، عمرے سے آنے سے پہلے سب اپنے جتنے بھی نوکر وغیرہ سب کو ڈبل ڈبل تنخواہیں دے کر آئے تھے. عجیب سمجھ رہے تھے شاید اللہ والے ہوتے ہیں، عجیب ان کی باتیں ہوتی ہیں. ڈبل ڈبل تنخواہیں، سب سے معافی مانگ کر آئے تھے، بیوی سے معافی مانگی، بچوں سے پتہ نہیں کیا حالت رہی ہوگی ان کی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے، دین اخلاق سے پھیلائیں. لوگ جو قریب نہیں آتے اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کرواتے، خط نہیں لکھتے. اگر خط میں جو جواب دیا جاتا ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، عمل کر کے بتاتے نہیں ہیں. دیکھیں اگر عمل کر کے بتائیں گے تو انشاءاللہ ضرور فکر ہوگی کہ بھائی شیخ کو بتانا ہے کہ میں نے آج پورے ایک ہفتے میں غصہ بھی نہیں کیا، میں نے ماں باپ سے اف بھی نہیں کیا. ہاں شیخ سے تعلق ذرا ڈھیلا، جس کا تعلق شیخ سے ڈھیلا ڈھالا ہو گیا وہ نفس و شیطان کا تر نوالا ہو گیا. عجیب باتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں کہیں نہیں ہوتی ہیں. آج تو سوچا تھا کچھ اور بیان کریں گے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائے، میاں بیوی میں خاندانوں میں خوشیاں عطا فرمائے. اور جو ہے لڑائی جھگڑوں سے بچائے, گھروں میں خوشیاں دکھائے اپنی رحمت سے, معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے, خطا ہو سکتی ہے سب سے, معافی مانگ لیں, ہمت کرے, مایوس نہ ہوں, مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. مایوسی کی کہاں ہے بھائی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بہت یہ جب بھی کم ہے بخشنے والا ہوں. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے, مایوسی کی کیا بات ہے, کتنے ہی گنہگار ہوں, کتنے ہی بد اخلاق ہوں, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. طائف صاحب کا شعر ہے, اخلاق ہیں تباہ تو گلشن میں آئیے, اخلاق ہیں تباہ تو گلشن میں آئیے, ایمان ہے تباہ تو گلشن میں آئیے. گلشن سے مراد اللہ والوں کے پاس آئیے, عورتیں نہیں آئیں گی برقعہ پہن کے, چلو بھائی پیروں کے پاس چلو, پیر صاحب دم کر رہے ہیں خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. ارے بھائی پیر سے بھی عورتوں کا پردہ ہے, پردے سے کہیں بیان ہو رہا ہو, جیسے ابھی شریف پردے سے بیان ہو رہا ہے, نہ ہماری ماں بہن بیٹی مجھے دیکھ سکتی ہے نہ میں ان کو دیکھ سکتا ہوں, اللہ والا کہاں, میں تو ان کا غلام ہوں, مگر آپ بیان سن رہی ہیں, انشاءاللہ اس بیان میں سب کی باتیں آ گئیں, اللہ تعالیٰ جس وقت جو بیان کروا دیں اس میں ہمیں فکر کرنی چاہ رہی ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو مسلمان بنایا, سب سے بڑی نسبت ہماری مسلمان کی ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ہماری, پھر باقی نسبتیں بعد کی بات ہے, کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کے غلام ٹی وی دیکھتے ہیں کیا, وہ تصویریں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ, تصویریں دیکھتے ہیں کیا, وہ لوگ کیا وہ گانے بجانا کرتے ہیں, کیا وہ ناچتے ہیں, کیا وہ تصویریں اور موویاں بنواتے ہیں. اگر اسی وقت ہماری موت آ گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا, پھر کیا ہوگا, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. ایک صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے, ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا, کس حالت میں, حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو کیا شادی اور غمی میں اللہ کو بھول جانا ہے کیا ہم لوگوں, ان اعظم نکاحی برکت نہ ہی سرو مونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو, سادگی کے ساتھ ہو. یہ سادگی ہے ڈھول ڈھڑپتے کرنا, مائیوں مہندی کرنا, رسمیں کرنا, اللہ کی حکموں کو توڑنا, کھلے عام پرخچے اڑانا کہ ہم بھی ہمیں بھی کرنا ہے, برادری والے کیا کہیں گے اور اللہ کیا کہیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے. باتیں تو بڑی جوشیلی ہیں, بیان بھی بڑے جوشیلے ہیں, عمل کے وقت ہم سارے فیل ہو جاتے ہیں, 0/0 نمبر. عمل کے وقت مشورہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ, مشورہ کریں کیسے بچیں ہم لوگ, آپ بتائیے, خاندان والے فورس کر رہے ہیں, بتائیں مشورہ تو کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کیسی کیسی ہمتیں دیتے ہیں, بلند پست ہمتوں کو بلند. پتہ ہے کہ مولوی صاحب منع کریں گے, ہاں شیخ کو فون کرو گے تو منع کریں گے, ہماری لذتیں چلی جائیں گی, یہ لذتیں ہیں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ کے لذتیں مل رہی ہیں, سب کو خوش کر دیا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا. اگر اللہ نہ کرے اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو پھر تو ذرا فکر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. اس وقت پتہ چلتا ہے کون کتنا اللہ کا دوست ہے, جب خاندان والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, سب سے بڑے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے, صحابہ کرام ہیں ہمارے ساتھ. یہ نہیں سوچنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے, ایک شخص نے لکھا حضرت میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, حضرت نے فرمایا تم بھی تو لوگ ہو, لوگائی تھوڑی ہو, یو آر میل ناٹ فیمیل آلسو ناٹ ای میل. اسی طرح ایک شخص نے کہا حضرت اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے, اس کا بڑا مزہ آتا ہے, حضرت نے فرمایا خود تو پھٹ سکتا ہے, حضرت حسینوں نے ناک میں دم کر دیا ہے, حضرت نے فرمایا تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی ہوئی ہے, کیوں گھستے ہو زبردستی, بتائے جب ٹی وی چل رہا ہے تو اس کمرے میں جانے کی ضرورت کیا ہے, میں مجبور ہو جاتا ہوں اور میں مجبور ہو جاتی ہوں, مجبور کی کیا بات ہے, اگر کوئی گن پوائنٹ پہ بولے اب دیکھو ذرا ٹی وی ڈشون کر کے گولی ماروں گا, اس وقت کوئی دیکھے گا کیا, اس وقت کہاں سے ہمت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, الم نجعل له عینین, جو آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک آنکھیں دے رہا ہے, کتنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, کمرے میں چھپ کے کتنا ہی کوئی گناہ کر لے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. علم یعلم بی ان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور دوسرے آیت وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، یہ آیت لکھ کے لگوا لیں اپنے کمرے میں، دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ٹی وی جہنم نظر آ رہا ہوگا، ٹی وی جو ہمیں جہنم کی، یہ گناہ جو ہیں، یہ ٹی وی، وی سی آر، گندی تصویریں، موبائل، یہ سب جو ہیں یہ جہنم کی شاخیں ہیں، جہنم والے کام کر کے ہم سوچتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے، یہ تو عجیب بات ہے. ایک شخص بیوی سے برنال لے کر آیا، بیوی پوچھے سرتاج آپ برنال کیوں لے کر آئے ہیں، بخیر راغلے؟ پہلی دفعہ ان سے سیکھا، انہیں سے سیکھا بھائی، جس چڑیا کا شکار کرنا ہو وہ زبان بولنی پڑتی ہے، جیسے ہم لوگ سندھی زبان میں، مجھے سندھی نہیں آتی، اردو سندھی زبان کوئی سی فرینچ زبان ہو، سب زبانیں اللہ کی نشانی ہیں. تو ہم لوگ وہاں اندورے سندھ گئے تھے تو میں تھوڑی سی سندھی سیکھ لی کہ اللہ اللہ کہڑو سٹھو نالو آہے، عاشقوں جا مینا آئیں جام آہے، بس یہ بول دیتا ہوں سندھی احباب خوش ہو جاتے ہیں. تنجو نالو چھا آہے، اتنا تھوڑا بہت تو آ ہی جاتا ہے. مائی نیم از جھون، جھون کیسے یہ لوگ بولتے ہیں، جھون، ان جونوں کی ہم نقل کر رہے ہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری ماں بہن بیٹی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نقل کرنی ہے. چھوٹے لباس پہننا، پرفیوم لگا کے نکلنا، لڑکوں سے دوستیاں کرنا، فلمیں دیکھنا، چیٹنگ کرنا، فیس بک کے اکاؤنٹ پہ چیٹنگ کرنا، ارے جو لڑکا تمہیں دیکھتا ہے، مجھے پتا ہے نا، ہم لوگ بھی انہی چکروں میں، مطلب ہمارے پاس اتنے لڑکے آتے ہیں، انہی چکروں میں رہتے ہیں، بتاتے ہیں حضرت جب میں توبہ نہیں کی تھی نا، دس دس لڑکیوں کو پھنسایا ہوا تھا، یہ لو تم پاگل بن رہی ہو بیوقوف، تو جیسے تمہیں پھنسایا ہوا اس لڑکی کو، اسی طرح اس لڑکے نے، ظالم نے، دس پاکستانی لڑکیوں کو خراب کیا ہوا ہے، دسوں کو پھنسایا ہوا ہے، توبہ توبہ. تو فائدہ ایسے لڑکوں سے دل لگانے کا، دل لگا بس خدا سے اے ظالم، خوف کر موت ناگہانی کا، اچانک موت کا خوف کر. اگر لڑکے سے، ماں باپ سے چھپ کے تم لڑکے سے عشق معاشقی کر رہی ہو، اگر اسی وقت موت آ گئی، میاں تم دونوں بیٹھے ہیں کے ایف سی میں، اب کے ایف سی تو نہیں، نتھو فقیر ہوتے ہیں آج کل کے لڑکے، تو جاب ہی نہیں ملتی، ایل ایف سی میں بیٹھ جائیں گے، یا چائے کی پیالی پوشم پوشم وہ چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں، کیوں ہماری لو افیئرس چل رہے ہیں، ہماری شادی، میں اسی سے شادی کروں گا. ارے بھائی جو عورت بے پردہ گھوم رہی ہے وہ کیا اچھی ماں بن کے دکھائے گی؟ وہ توبہ کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے جو عورت بے پردہ گھومتی ہے. لعن اللہ الناظرہ والمنظورہ الیہ، لعنت ہو ایسے مرد پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے، اور ایسی عورتوں میں جو اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں بد نظری کے لیے. آپ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کے ہم لعنتوں کے سائے میں جئیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو لعنت کے مستحق کریں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آؤٹ کر دیا، فرما دیا کہ بھائی من جلابی بھی ان سر کے بالوں سے پیروں کے ناخوں تک، اے میری ماں بہن بیٹی بہو، اپنے آپ کو چھپا لے، تو چھپنے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز نہیں ہے کہ مووی بنوا رہی ہے، تصویریں کھچوا رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ بے حیا ہو جائے گی بالکل. ہم لوگ غیر محرم گلی کا لڑکا آ کے ہماری بیوی کی تصویریں بنا رہے ہیں، اس وقت اس دلہن کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے واش روم، کہ واش روم میں رہ لوں گی مگر تصویریں لڑکوں سے نہیں کھچواؤں گی میں. یہ کیسی ہمت کرنی چاہیے، ماشاء اللہ ہمت والی عورتیں بھی ہیں، بالکل حیا کا ختم ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کو گلی کے لڑکے آگے مووی بناتے ہیں، پھر اس میں ایڈیٹنگ کر کے گانے وانے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں تصویریں ڈال کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، پوری دنیا میں دکھاتے رہتے ہیں. اور ہم لوگ سوا آٹھ والی نماز پڑھیں گے اولیاء مسجد میں، انشاءاللہ تعالی قریب ہے اولیاء مسجد میں، بس ہم 10 منٹ کا اور بیان ہے، 10 منٹ کے بعد 7:50 میں نکل جائیں گے، نہ چائے پئیں گے نہ کھانا کھائیں گے، شادی مبارک، چھوارے پھر وہ دیکھ لیں گے، نکاح کے چھوارے تو کھا سکتے ہیں، ہے نا؟ ایسی مذاق کر رہا ہوں، حضرت تعالیٰ ہنساتے تھے ایسی یہ تھوڑی. اچھا ایک صاحب نے کہا، ایک جگہ بیان کیا تھا، مولویوں کو یہ اللہ والوں کو کی ضرورت نہیں کھانے پینے کی، یہ بس ذکر سے اپنا کام چلا لیتے ہیں. ارے بھائی پیٹ لگا ہوا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ جہاں بیان ہو وہاں کھانا مت کھاؤ، وہاں چائے بھی نہیں پیو، سیون اپ بھی مت پیو، کچھ بھی مت پیو، بیان کر کے چلے آؤ، اس سے عظمت دین رہے گی، عزت نفس رہے گی. ماشاء اللہ آپ کی بیٹیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب خوشیاں دکھائے، جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی حضرت والا اس کو دعا دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے، بچیوں کی قسمت اچھی کرے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیک بنائیں ان کو، ان کو انشاءاللہ اللہ والے رشتے ملیں گے، اللہ والے ملیں گے، اچھے اخلاق والے ملیں گے، خبیصوں کو خبیص اور نیک لوگوں کو نیک ملتی ہیں. اگر کسی کو مل گئی ہے تو اس پہ صبر کرے، بس اللہ کی بندی سمجھ کے نباہ کر دے انشاءاللہ. اور جو بیویاں نیک ہیں ماشاءاللہ پردے والی ان کی خوشخبریاں ہیں, اگر بس صورت ہیں آپ تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. یا اور جو حسین عورتیں ہیں, حسین لڑکیاں ہیں, اپنے حسن پہ زیادہ ناز باز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ حسین ہیں تو آپ کا حسن آپ کے شوہر کو مبارک ہو. آپ کو اپنے حسن کو غیروں کو نہیں دکھانا چاہیے کہ دیور کو دکھا رہی ہیں, جیٹھ کو دکھا رہی ہیں, خالو مسلے بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں, پھوپھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ سب نامحرم ہیں, ان سے پردہ کرنا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. اور یہ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی پردہ کرنا ہماری ماں بہن بیٹی کو فرض ہے. ایسے ہی ٹی وی سے بچنا, گانوں سے بچنا اور گندی تصویروں سے بچنا, خبر نامے کے بہانے عورتوں کو دیکھنا, کوکا کولا کا ایڈ دیکھنا, کوڑا کرکٹ دیکھنا, یہ سب نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. کرکٹ میچ دیکھنا, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. تجھے بچے ہوتے ہیں کتنے معصوم معصوم, چھوٹے چھوٹے بےچارے معصوم, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, پھر بڑے ہوتے ہیں جوانی نے مجنوں بنایا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم غریب ہیں, غریب ہو گئے تو کیا نقص ہو گیا؟ کیا صحابہ کرام بھی تو غریب تھے, پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے مگر سنت پہ چلتے تھے. اصل امیر وہ ہے جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے. وہ مرد امیر ہے, وہ عورت امیر ہے جو سنت پہ اور شریعت پہ چلتی ہے. جب سنت کی دولت مل گئی, اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے, 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل گئی, اور کیا چاہیے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ سے مانگے, دو نفل حاجت پڑھیں, اگلے دن ہی پیسے آ جائیں گے. یقین سے پڑھ کے تو دیکھیں ذرا, دو نفل نماز حاجت پڑھیں. تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں, فجر میں نہیں اٹھا جاتا. میں چلو پیسوں کے لیے اٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ بعد میں نیت بھی صحیح کر دیں گے. فجر تہجد میں اٹھیں, پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نہ اذان کے وقت بیان مکمل کیا جا سکتا ہے, دینی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. ویسے اذان کا جواب دینا چاہیے, دوپٹہ اوڑھ کے عورتوں کو اور مردوں کو جو ہے ٹوپی پہنی ہونی چاہیے, اذان کا جواب دینا چاہیے. مگر جب دینی مسئلہ بتایا جا رہا ہو, باقاعدہ فتویٰ ہے اس کا, بیان مکمل کر سکتے ہیں. تو کیا بات تھی, تہجد میں اٹھ کے دو نفل نماز حاجت پڑھیں. کوئی پریشانی آئے عامل کے پاس نہیں جانا, کامل کو پکڑنا ہے. عاملوں سے کچھ نہیں ہونے والا. عامل صاحب عامل بنے ہوئے, بے پردہ عورت آ رہی ہے, آپ کو کیا بیماری ہے؟ مجھے یہ بیماری ہے کہ مجھے آپ کو دیکھ کے مستی چڑھ رہی ہے. ایسے ہی میں مذاق کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے, غلط عامل بیٹھے ہوئے اور عورتوں کو دیکھ دیکھ کے دم کر رہے ہیں, خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جملہ واپس لیتا ہوں, مگر کیا کروں, یہی ہو رہا ہے. عامل ہیں بیٹھے ہوئے, عورتیں سامنے آ رہی ہیں. قرآن شریف کا حکم ہے کہ فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے بات کرو. اور یہ تو عامل صاحب عورتوں کو سامنے بٹھا کے بے پردہ اور دم کر رہے ہیں اور درود بتا رہے ہیں. وہ عامل صاحب, میری بچی بیمار ہو گئی, میرا رشتہ نہیں آ رہا. پتہ ہے جب میں رات کو سوتی ہوں, کوئی چیز مجھے عجیب سی لگتی ہے, گٹھن سی محسوس ہوتی ہے, لگتا ہے کوئی جادو کے اثرات ہیں. اور جب میں چھت پہ گئی نا, تو میرے لیمو پڑا ہوا تھا چھت پہ, اس میں 5 سوئیاں لگی ہوئی تھی. میں تو ہائے اللہ, میں تو پریشان ہو گئی. مولوی صاحب, اب وہ روئے گی, مولوی صاحب کا دل بھی نرم, مولوی صاحب بھی رو رہے ہیں. وہ نقلی مولوی ہیں, مولوی تو مولا والا ہوتا ہے. مولوی صاحب بھی رو رہے ہیں, وہ بھی رو رہی ہے. ابھی جوش چڑھا تو, ہاں بیٹی کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ لگا رہے ہیں اس کو, بیٹی تم یقین رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی سب صحیح ہو جائے گا. حرام مزے لے رہے ہیں نامحرم عورت کو سر پہ ہاتھ پھیر کے. میرے شیخ فرماتے ہیں, عاملوں کو چھوڑو, کاملوں کو پکڑو. اور کامل کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والوں کی بات فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے ہیں کہ دو نفل حاجت پڑھو. بھائی نفل حاجت, پانچوں کی نماز عورتیں وقت پہ پڑھیں, مرد حضرات جماعت سے پڑھیں, اور دو نفل حاجت پڑھ کے سجدے میں گر جائیں اور دعا مانگے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم. جو رب عرش عظیم کو پالنے والا ہے وہ ہمیں نہیں پالے گا کیا؟ کہیں بیل شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں, یہ اعمال بد کی ہے پاداش, ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں, ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے, جب ہی اس میں برکت کم ختم ہوئی. صاف اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, جو تقوی سے رہتا ہے اس کو ایسی جگہ, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ ہے. تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ پوری رات 1000 دفعہ سورت پڑھتے رہو؟ نہیں, شرعی پردہ کرنا, نظر بچانا, زبان کی حفاظت کرنا, بھابھی سے بچنا, ہماری ماں بہن بیٹی کو دیور سے بچنا, फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर देना, इतनी दफा कह के थक गया हूं, हमारे दोस्त फेसबुक पे बैठे रहते हैं कि वो भी तो आते हैं, तो आप मेरे बयान में क्यों आते हैं? फिर क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ना कि फेसबुक के अकाउंट की हजरत, मेरे बयान क्या है, हजरत वाला की बातें कि भाई हसीनों से बचने के तरीके बताए जाते हैं। तो फेसबुक के अगर आपने, मौलवी साहब भी अगर आप हैं, मौलवी साहब को तो बिल्कुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस खत्म कर रहे हैं हम लोग, खत्म करते करते भी टाइम लगता है, ब्रेक लगते लगते पुरानी गाड़ी को आगे चली जाती है वो हम 8:15 वाली नमाज पढ़ेंगे। ऐसे मौलवी नहीं कि हम लोग हरम शरीफ में कोई नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ औलिया मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद औलिया, अल्लाह ताला औलिया मस्जिद के सबके हमें भी वलीउल्लाह बना दें हम मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला वला फखरा या रब्बी। ऐसे नहीं कि हम पीर साहब हैं, हम तो हरम शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, तो भाई पीर साहब आप हरम शरीफ की खजूरें खा लें, यहाँ मुरीदों की देगे मत उड़ाएं, बकरे छतरे हजम शरीफ, मुल्ला जीदा खदम शरीफ, ये जितने लोग पीर बने बैठे हैं ना, करंट वाले बाबा, क्या करंट वाले, पता है जब जाता हूँ ना मैं तो करंट लगाते हैं, मगर जब सलाम करता हूँ ना 500 का नोट भी देना पड़ता है सलाम करते वक्त, वरना वो करंट नहीं लगाते। करंट लगाने से क्या होता है, हैं, दिल हिल गया, मेरा दिल जारी हो गया, ओए मेरा दिल जारी हो गया, दिल में धक धक अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ रही हैं और हसीनों को भी देख रहा हूँ, पता नहीं है अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ गई तो कोई कमाल हो गया क्या? सहाबा इकराम के दिलों से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी, वो तो जान देने के लिए तैयार रहते थे, कोई भी कैफियत हो, बस हमें सुनना तो शरीयत पे चलना है, शरी पर्दा करना है, टीवी को तोड़ के घर से निकालना है, फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है, शरी पर्दा करना है, और मुसलमानों उठो, सर पे कफन बांधो, और अमल का वक्त आ गया है। आज ये लगता है सोफा टूट जाएगा फिर बेचारे को नया खरीदना पड़ेगा, वो आके बयान किया था उन्होंने, इतना जोश से बयान किया और सोफा ही तोड़ दिया ये देखें ये हंस रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती आशी इलाही साहब फरमाते थे, इज़ा हंसा ही था फकत फंसा ही था जो हंस गया समझो फंस गया। माशाल्लाह अज़ाकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह ताला हम सबको हंसता रखे, हमारी माँ बहन बेटियों को भी हंसता रखे। थोड़े बहुत चुटकुले और लतीफे भी घर में सुनाने चाहिए, लोग करीब आएंगे, जब लतीफे सुना दिए लोग करीब आए तो थोड़ी दीन की बात कर दीजिए। फजाइले अमाल सुनानी है, पहले जरा सा कुछ उसको अपनी बेगम साहिबा को चॉकलेट खिला दी, डेयरी मिल्क की 10 रुपए वाली भी मिलती है, अगर आप गरीब हैं तो 5 रुपए वाली खिला दें भाई, वैसे 30 रुपए वाली बबली भी आती है अरे मेरी बबली लेकर आया है, ओ तुम तो बड़े बबली हो गए हो भाई अल्लाह ताला मेरा हजरत वाला, ये आईसीयू की बातें अभी मस्जिद में तो है नहीं, घर में बैठे हैं, चलो भाई बात ही कर दिया माशा अल्लाह ताला हम सबको हंसता रखे अपनी रहमत से। आपने तो पूरा पैक ही कर दिया, जरा सब्र कर लो, अभी जल्दी क्या हो रही है तुम लोगों को, अभी 7:50 में 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मेरा इन बातों को छोड़े, अल्लाह ताला हम कितने सेकंड आपसे पूछा था मैंने दाढ़ी को हाथ लगा रहे हो, मना करता हूँ, उतनी दफा दाढ़ी टूट जाएगी फिर मेरे पास आओगे शादी से पहले, माजून है हलचल चाहिए हम कोई माजून वगैरह नहीं देते, हजरत वाला फरमाते हैं नजर बचा लो सबसे बड़ा माजून है इंशाअल्लाह ताला। और बीवियों को खुश रखना चाहिए, और बीवियों को भी चाहिए शोहरों का हक अदा करें, अगर शोहर नाराज हो गया सारी रात लानत बरसती रहती है, फरिश्ते लानत भेजते हैं, और शोहरों को चाहिए बीवियों की खताओं को माफ करें, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अगर वो शरीयत के खिलाफ कोई बात कहती है तो सख्ती नहीं करनी भाई, हर वक्त सख्ती करेंगे दीन के कोई करीब नहीं आएगा, मोहब्बत से समझाएंगे, भाई देखो हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, अगर हम और आप अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारे साथ, अगर हमारे साथ कलमे की निस्बत लगी है, सारी निस्बतें छोड़ो, ये नहीं कह रहे हम तबलीगी हैं, हम खानकाह से ताल्लुक है, हम आलिम हैं, हम मदरसे से ताल्लुक है, कलमे की निस्बत लगी है, और कलमे वाले में मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदनजरी आंखों का जिना है, तो भाई हम फेसबुक का अकाउंट खोलेंगे तो आंखों का जिना हो जाएगा औरतों को देख के, उस पर क्या नेक औरतें आएंगी फेसबुक के ऊपर, बेपर्दा ही आएंगी ना, अपनी तस्वीर मोबाइल से खींच के लगाई हुई उसमें और बड़ी खुश हो रही है, अपने आप को मशहूर बनने का शौक है, शैतान भी मशहूर है बहुत, उससे बैत हो जाए सब लोग, मशहूर से थोड़ी कुछ होता, ये देखना है कि उलमा को उस पर एतमाद है कि नहीं, सच्चा पीर वो होता है, सच्चा शेख वो होता है जो सुन्नत और शरीयत पे चलता है, उलमा कराम मुफ्तियाने कराम उस पर एतमाद करते हैं कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये दारुल इफ्ता मुजाहिल 9 नंबर के मदरसे में बाकायदा एक फोन भी खत आया कि मैं जो हूँ किसी सच्चे अल्लाह वाले की तलाश में हूँ और सच्चे शेख की तलाश में हूँ जिससे मशवरा कर सकूँ, तो दारुल इफ्ता से अल्हम्दुलिल्लाह 9 नंबर के मदरसे से इस फकीर का कमाल का नाम दिया गया कि आप कमाल से इस्लाही ताल्लुक कायम कर सकती हैं, वो सिर्फ मशवरा था, जरूरी नहीं कि मुझसे, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि उलमा का एतमाद मुजाहिलूम से मुफ्ती साहब ने फरमाया, और मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब नाई मुफ्ती हैं दारुल कराची के, मुफ्ती अकील इस्माइल साहब के मदरसे से, गांव से किसी अंदरून सिंध से किसी खातून का फोन आया तो हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब ने फरमाया आप कमाल से इस्लाही ताल्लुक कायम कर सकती हैं, वो मशवरा देते हैं, اور بزرگوں کا اعتماد ہے، علماء کا اعتماد ہے، الحمدللہ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس میں اور زیادہ احتیاط ہمیں ان کو کرنی چاہیے، اور آپ سب دوستوں کو بھی جو ساتھ آئے ہیں اور جو باتیں سنتے ہیں، یہ ہمیں عمل کرنا ہے اور سنت بتایا تھا ہوں. بس ابھی ہم لوگ سیڑھی اوپر چڑھ کر آئے، اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر، نیچے اتریں سبحان اللہ، کمرہ اوپر بنا ہوا ہے، اوپر آ رہے ہیں اللہ اکبر، نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ، اور ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. بچوں کو سکھا دیں، بیوی کو سکھا دیں، مگر سنت سے کیا ہوگا؟ لوگ بولتے ہیں سنت معمولی ہے، معمولی نہیں ہے. جو سنت نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور جو من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے کھانا کھائیں، پلیٹ صاف کر لیں، اپنی پلیٹ کو صاف کر لینا چاہیے، چائے کی پیالی کو صاف کر لینا چاہیے، رزق کو پھینکنا نہیں چاہیے ڈسٹ بن کے اندر. ہماری ماں بہن بیٹیاں اس کا خیال رکھیں، جتنا کھانا ہے اتنا نکالیں، اگر بچ گیا کھانا تو اس کو ایک جگہ جمع کر لیں تھیلی میں، اور اللہ کا رزق پیاری چیز ہے، پیاری کو کیاری میں ڈال دیجئے باہر مت پھینکیں بھائی، اللہ کے رزق کی بےکرامی ہوگی. پیاری چیز ہے، ہڈیاں بوٹیاں کونے میں ڈال دیں، کتے بلی کھا لیں گے، اور چاول وغیرہ روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ کونے میں کیاری میں ڈال، کونے میں، اس کی پیر نہیں پڑے تو چوٹیاں کھا لیں گی اور بلیاں وغیرہ آ کے کھا لیں گی. رزق کا اکرام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناؤ دا بیان از اینڈ. السلام علیکم. دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ اس بیان کو قبول فرما لے، معاف فرما دے، ہمیں اللہ والا بنا دے، جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دیجئے، آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے، غصے کو پینے والا بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے، رزق میں خوب برکت دے دے، خوب خوب خوب برکت دے دے. اے اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، گھر میں برکت دے دے. اے اللہ ہم کہاں جائیں، آپ کے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں. اے اللہ آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ہمیں بھی کھلا دیجئے، ہمارے ہی پیسوں میں برکت دے دیجئے. وصلی اللہ علی نبی امی، آمین یا رحم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.